Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Demedim. Söyle. Evet. Dilimi ısırıyorum. Evet, yani hakikaten bu sorunun da bütün diğerleri gibi bayağı boşluğa konuşulduğu ve anlamını yitirdiği bir durumdayız hakikaten. Yani yalnız Türkiye'de de değil, bütün aslında olağanüstü şiddet hareketleriyle sarsılıp duruyor. Lübnan, Suriye, ayrıca da işte Güney Afrika'daki madende olanlar falan. Bütün haftayı biz böyle dehşet verici bir şeyle geçirdik ve en çok da konuşulması beklenirken hiç konuşulmayan bir konuda mesela Avrupa'nın, Balkanların filan da içinde bulunduğu en büyük kuraklık ve bunun getireceği açlık ve çatışma haberleri. Bunlar underreported diyebileceğimiz batılıların söylediği, yani haber değeri olmuyor, bir şekilde geçemiyor yani. Yani tabi haber değeri işte Türkiye'de tabii olamıyor. Macaristan'da mesela tabii bu bir konuydu. Mesela orada işte hani mısır üretiminde mesela büyük bir darbe aldı. İşte mısır Macaristan için önemli bir ürün. Bununla ilgili birçok haber çıkıyordu vesaire. En azından hani bu orada konuşuluyor ama tabii mesela aslında bizim çevremizi, Türkiye'yi saran çatışmaların da kuraklık dışında getirdiği bir de çevre felaketi boyutu var ki biz o konuya hiç girmiyoruz. İşte Laskiye'de şimdi ormanlar yanıyor. Zaten kurak bir coğrafya, zaten hani çok yeşilliğin bulunduğu bir coğrafya değil ve o olanın da böyle yanıp bitiyor, kül oluyor olması, bunun gelecekteki etkileri. Bunları tabii hiç görmüyoruz. Yani benim de içim yandı. Tabii her şey aslında insanın içi yanıyor. Artık hani bir anlamda öyle bir dehşetin içinde yaşıyoruz ki bu dehşet sıradanlaşıyor bir anlamda. Hani neye insan şaşıracağını veyahut da neye hakikaten ya bununla bir şekilde yaşamaya alışıyorsunuz ki bu çok tehlikeli bir şey. Evet, Mithat Sancar da son konuştuğumuz programda buna bir terim de hatta önermişti. Yani sürdürülebilir vahşet, yıkım, dehşet, evet, diye de bir şey koydu. Yani buna alışılabiliyor hakikaten. Senin de yazında da yazmış olduğun gibi yayınlarını bile kesmediler mesela. Bütün televizyonlar, diziler filan oynamaya devam etti. Gaziantep'teki katliam, Antep'teki haber katliam kanalları o yayınlarını kesmiyor artık. Yani bu zaten hani işte Urfa'daki cezaevi yangınında vesaire, yani birçok Kürt sorunu ile ilgili özellikle kırılma noktasında bunlar hep yaşana geldi. Ama onun dışında da zaten hani işte başbakanın mesela basın toplantısı olmuştu ve insanlar o dönemde MİT krizini, işte cemaatle ilişkileri vesaire, Fethullah cemaatli aranız nasıl gibi şeyler sormuşlardı. Urfa'da cezaevinde o sırada alevler yükseliyordu. Ya gazeteciliğin de bu anlamda yok olduğu bir noktadayız ki artık burada iyice dramatik olan bu sefer Antep'te bu kadar insan ölmüş, böyle müthiş bir patlama yaşanmış. Dünyanın her yerinde, neresinde olursa olsun, gazetecinin imkanının kısıtlı olduğu bir yerde bile beklenen şey ve olan, yani yayınların kesilmesi, ki Antep'te ulaşılmaz bir yer değil. O Antep'te muhabirler var vesaire, yani ve bu anlamda hani şey, yerel bürolar da öldü ama belki. Evet, ama yani bir de dediğin çok önemli. Antep işte Anadolu Kaplanları diye adlandırılan, yükselen önemli gelişmelerin, ticari ve sanayi olarak da gelişmelerin yaşandığı büyük bir Anadolu kenti yani. Tabii işte bu anlamda aslında hep pozitif ayrımcılığa uğramış. Başbakanın da hani vurguladığı, hep Antep'te yaptığı bir konuşmada işte Diyarbakır örnek alsın Antep'i. Hani bizim tarafımıza geçerseniz, hani devletin şehri olursanız bir anlamda, işte nasıl yükseliyorsunuz, nasıl coşuyorsunuz falan gibi de bir zaten bölgede de hep bu konuşulur. İşte Antep'e yatırım yapılması işte vesaire, işte Urfa'ya daha muhafazakar olduğu için vesaire gibi böyle şeyler söylene gelir. zaten böyle bir his ve algı vardır. Şimdi de mesela yani burada da bir Antep niye hedef seçildi biliyoruz. Yani böyle de yani sadece etnik bir ayrımcılık yapılmıyor bu anlamda. Her türlü bazda ayrımcılık şehir bazında da vesaire çok enteresan bir şey aslında. Hep kutuplaştırıcı bir şey bu aslında. Hiç ona dikkat edilmiyor. Nasıl birleştirebiliriz? Den çok nasıl ayırabiliriz? Ya bizim tarafımızdasınız ya onların. Tam Bush'un bu Irak dönemindeki söylemi. Hep oradaki işte teröre karşı savaştaki vesaire. Şimdi de yani Mithat Sancar'ın tabii söylediği çok doğru. Ben de sürdürülebilir sefalet diyordum buna bir süredir. Sürdürülebilir sefalet ve sürdürülebilir işte artık çözümsüzlük, savaş neyse. Ya tabii belli bir noktada sürdürülemediği zaman da gelecek. Elbette. Yani, biz hep buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Hep bunu konuşuyoruz. Ama zaten aslında çok da sürdürebildiğimiz artık kanaatinde değilim. Kahrolsun Kürtler diye bu kadar aleni şekilde işte sloganlar atılıyorsa bu artık sapla samanın tamamen karıştığını da gösteriyor. Ve bölgede işte şimdi Suriye'de bakıyoruz. Mesela işte dün ünlü bir Çeçen savaşçının oğlunun orada öldüğü haberi var. Yani bu iş hakikaten artık mezhepsel, etnik vesaire boyutunda işte bir din savaşı vesaire de olarak hani şey olarak hani bir anlamda sebep ve meşruiyet kazanmasına neden olan alttaki bu böyle bir algı ve yaklaşım var bölgede insanlarda ve bunun Türkiye'deki sonuçları, yansımaları zaten bu her şeyin birbirine karıştığı ortamda bu Alevi Sünni kutuplaşması vesaire olarak işte Şii Sünni kutuplaşması olarak bilmem yani Türkiye'nin altından kalkabileceği bir şey değil bu bölgedeki çatlamalar artık sınırları aşan şekilde de. Ve bir anlamda bunun farkındalık yaratıyor, bir korku yaratıyor olması, bir hani artık hani korkarak titreyerek kendine gelme hali yaratıyor olması lazım. Olmuyor tabii. Ve işte Cumhurbaşkanı Gül şimdi işte seyahatini kesip geldikten sonra kendi sağlığı nedeniyle Kırgızistan'dan işte bir Gaziantep ruhundan bahsetmiş. Bu işte hani devletin hep beraber cenazede saf tutması. Şimdi AKP'nin bu arada bir anlamda cenazelerden beslenen bir noktaya, acılardan beslenen bir noktaya gelmesi durumu var. Ve bu çok çok çok tehlikeli bir şey. Çok marazi. İçinde hani din öğesinin de bir anlamda çok güzel yerini bulduğu. Çok milliyetçiliğin vesaire hepsinin iç içe geçtiği ve AKP'nin de bir anlamda çok büyük kompleksini, devlet olma kompleksini tatmin edecek bir şey bu. Evet, sizin, pardon sözünü kestim. Tam bu noktada biz de bu cenaze görüntülerinin olduğu gün gazeteleri yorumlamaya çalışırken bu haberleri hükümete yakın, iktidara yakın hisseden gazetelerin özellikle bu birlik ve beraberlik ruhunu işte orada böylesine birliktelikle bunu çözeriz mantığıyla yayın yaptığını da fark etmiştik. Yani bu konuda bazı gazeteler özellikle altını bunun çiziyorlardı ki dediğine çok katılmamak mümkün değil. En tehlikeli bir biz ve onlar mantalitesinin daha da pekişmesine yol açabilir kaygısı. Tabii yani şimdi AKP'nin bir anlamda kaybettiği irtifa bu Uludere'de mesela vesaire yaşadığı bir sarsıntı vardı aslında. Yani başbakan o dönemde ciddi bir şekilde işte Kürtaj tartışmasıydı vesaireydi gibi böyle bir saldırı anlaşması bir anlamda Uludere ile Kürtaj'ı birleştirdiği falan bir hakikaten sarsıntı dönemi vardı. Ve faili meçhul kaldı işte Uludere meselesi de. Açıklığa kavuşmadan rafa kalktı bir anlamda. Ve ondan sonra Antep'te işte bu şeylerin cenaze görüntüsü bir anlamda AKP'nin revanşı gibi bir durum oldu yani bu anlamda. Çok da acıklı bir şey bu yani. Şimdi hakikaten insanlar müthiş acılar yaşıyorlar. Dehşet ötesi bir olay. Yani hani kelime de bulamıyorsunuz ve kelimeler de saçmalamaya başlıyor. Hafif kalıyor çünkü ne desin. bir anlamda orada işte devletleşmeyi ve o gücün pekişmesini, acılardan hani bir anlamda adeta güç alan bir şeyle, bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Fatma Şahin'in mesela, tamam, annesinin ölmesi çok yazık bir durum tabii ki, ama bir anlamda Fatma Şahin'in kendi bireysel acısı, işte orada Antep'te yakınlarını kaybedenler acısı ve Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir taziye evi sahibi. Sanki bütün acıların odak noktası bir devlet ana figürü gibi karşımıza çıktı mesela dün. Bunun burada çok tehlikeli bir nokta var. AKP bundan beslenme ve bunu bir anlamda tevekkülle, kader bir anlamda kabul edelim. Bu acı kaderimiz gibi. İşte Fatma Şahin'in gene bir de Çanakkale ile birleştiren bir söylemi vardı orada. Bu da çok tehlikeli. Yani işte Çanakkale tabii düşmanlar, dış düşmanlara karşı verilmiş bir savaş olarak, işte gene dış düşmanlar vesaire, sürekli zaten PKK bir dış örgüt, dış güçlerden beslenen, işte ismi de tam verilmiyor işte, ama tabii biz biliyoruz o dış güçlerin içinde İsrail de var, o da var, bu da var, bilmem ne gibi. Bu tamamen sorunun özünü yitirmek. Ve işte burada bu her şeyin flulaştığı, bir anlamda kaymaya başladığı bir dönme, baş dönmesi vesaire, bulantı içine girdiği bir ortamdayız yani bir anlamda. Ondan sonra BDP'de işte PKK'lılarla bayramlaşması da olur, her şey olur. Yani burada her şey çünkü bir kayış vaziyetinde. Kayıyoruz yani, o çukura doğru çekiliyoruz. Ve bu hala aynı ezberlerde de belirlenmesi de tabii ki hiçbir yarar sağlamıyor. Bir an önce o işte çukurdan çıkmaya çalışmak lazım. İşte herkes ama eski ezberlerde devam ediyor. Mesela Ertuğrul Özkök'ün de bir yazısı vardı. O, biz işte şey, Avrupa Birliği'ni bıraktık, Orta Doğu'laştık, Orta Doğu bize geldi. İşte Antep'teki patlamada bir Orta Doğu tezahürü, Orta Doğu'nun kötülüğünün tezahürü. Çok son derece oryantalist bir yaklaşım bu da tabii, yani işte klasik bir Özkök çizgisiyle. Hani tamam, Avrupa Birliği'ni tartışıyor olmamız lazım. Avrupa'nın kendisini tartışmamamız lazım, ama zaten bunu hiç yapamıyoruz. Mesela ben bugün konuşmada da işte Macaristan'dan bahsetmek istiyordum. Bir süredir oradaydım. İşte Estonya'dan bahsetmek istiyordum daha önce. İşte ve İtalya'dan, hani bulunduğum yer, oradaki birçok detaydan, öğrendiğim şeylerden bunları paylaşmak istiyordum, ama hiçbir zaman bunlara vaktimiz olamıyor. Gündem çünkü bizi sürekli felç ederek bir anlamda gerçekleri, gerçek olanı, gerçek gündemi ve aslında Kürt meselesinin de kendisini, özünü tartışmamızı engelliyor. Bu bir hak ve özgürlükler meselesiydi. Bir insanlık, bir anlamda insan hakları meselesiydi. Bu da kaçtı ortadan. İpin ucu kaçmış vaziyette. Şu an artık hani neyi nasıl tartışıyoruz ben de anlamıyorum. Yani ve her zaman televizyonda işte vesaire kamuoyu, çünkü televizyon bir anlamda kamuoyunu algılarını da şekillendirdiği için kamuoyunda bu işin nasıl konuşulduğunu da bir anlamda belirlediği için, ben sürekli bu televizyona vurgu yapıyorum ve o anlamda bence önemli. Artık hani bir anda bir tatlı hayat yaşanıyor, bir kayıtsızlık, belki felakete giderken ki şeyde bir hani umursamazlık vaziyetinde, Pompei'nin son günleri gibi. Bir anda öyle bir şey var. Bir anda da sürekli aynı şeyler, işte terör örgütü gündemi belirlemeye çalışıyor. İşte buna teslim olmayalım. Ne, yani bunların manası nedir bilmiyorum yani, evet, hakikaten. Yani absürditeyi de oldukça iyi bir şekilde ortaya koyan da bir satırını tekrarlayayım ben de. Yani haber kanallarındaki programlar da bu sırada tatlı hayat gibi isimlerle yiyelim, içelim, gezelim gibi temalar içindeydi diye yazmışsın. Bu programların birinde sürekli her şeyi yiyip duran yemek kritiği, Ege'de bir köyde civcivleri severken sanki eline alıp da bir tanesini ağzına atacak gibi geldi. O kadar gerçeküstücü bir durum demişsin. Ya çünkü o sırada hakikaten şimdi ya Antep'te işte bir krater açılmış resmen patlamadan. Gerçekten yani çocuklar ölmüş vesaire, bir kan devam yani, bir facia. Ve o sırada bu yayınların dediğim gibi hani kesilmemesinin ötesinde bunların veriliyor olması gerçeküstü bir durum zaten. Yiyip yeme içme vesaire, tamam bunlar da hoş, keşke o programlar da layıkıyla yapılıyor olsa. Bir hani yemek kültürü programı şeklinde veyahut da vesaire, yani o programlarda da mesela sürekli gezen kişinin gezdiğini görüyorsunuz, sadece bir hani adeta voyeur bir şey gibi, gözetleme şeklinde onun hayatını gözetliyorsunuz gibi oluyor. Hani gerçekten bir şey öğreniyorsunuz ve düşünüyorsunuz veya üzerine vesaire bir hani düşünme, tahayyül gibi bir şey olmuyor. O da enteresan bir durum Türkiye açısından, evet, mesela sizin... yani burada da aynı şekilde işte bir seyirci kalma hali, belki bilemiyorum, bu öyle bir durum söz konusu. Yani Kürt sorununda da mesela neyin nereye geldiğine seyirci mi kaldık, farkında mı değiliz? Peki bu seyirci kalma durumunu eğer televizyonların üzerinden açıklayacaksak, bir yayın politikası mı yoksa devlet politikasının sonucu olarak mı görmemiz lazım? Şimdi şöyle bir şey var. Bu her zaman işte iktidarların kurguladığı, işte daha önce derin devletti. Derin devleti geçtim, orduydu vesaireydi. Hep Türkiye'de medya teslim oldu bir anlamda. Bunu boyun eğmek zorunda kaldı. Mesela işte şimdi de radikalden işte Yıldırım Türker, hani çok bu anlamda sevilen vesaire, 16 yıldır yazı yazan bir isim, hep muhalif olmuş, muhalif duruşunu korumuş bir isim. Mesela onun ayrılması, işte radikalden ayrılmak zorunda kalması, zorunda bırakılması, bu anlamda mesela hani bir şey baskı olarak yorumlandı. Ama işte baskıya boyun eğme durumu da var. Yani bir gönüllülük de var burada ister istemez. Şimdi Yıldırım Türker'i yazdırtılmaya devam edilse ne olacak? Yani hani bir anlamda bir bunun cezai yaptırımı mı olacak ya da nedir? Yani ilk defa böyle hani medyada isim vererek konuşuyorum şimdi. Bu işte burada bir gönüllü sansür durumu. Bir anlamda belki de çok ciddi açık, hani Yıldırım Türker'de yazmasın efendim gibi bir şey olmayabilebilir. Olmak zorunda da değil, ama bir kendi kendine set çekme hali hep vardı medyada. Bu eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. AKP'nin illa bir şey yapıyor olmasına gerek yok ki, AKP'de zaten çok şey yapıyor, bunu biliyoruz. Evet, medya konusuna tabii ayrıca da birçok programda da dönmek zorundayız herhalde. Son derece önemli ve kaygı verici bir yere doğru da gittiği düşüncesindeyim. Yani bir şey olacak mıydı? Türker örneğinde olduğu gibi direnilse bir şey olacak mıydı sorusunun cevabından da emin değilim. Çünkü yani bunun reklam departmanına falan bakmak lazım aslında. O asıl sorun reklamlarının kesileceğinden korkuyor. Reklam departmanına bakmak lazım vesaire, işte aynı zamanda bu bir güç zinciri. Evet. Herkes zaten bu zincire eklemlendiği için medyada ister istemez. Muhalif duran da durmayan da vesaire de şu da bu da. Hep bir anlamda hani kendi kendine o besleyen zincir var. Bir belli bir noktada işte o gücünüzün erimeye başladığı, kaybettiğiniz noktada. İşte dokunulmazlara da dokunuluyor. İşte Ertuğrul Özkök bir dönemin dokunulmazıydı medyada ve işte artık yok. Bu anlamda tepe taklak olmaları insanların, hani Asil Nadir'in de mesela baktığımızda işte İngiltere'de tabii ki de tutuklanması bunun şey değil, ama hani bir medyanın bu anlamda şey tarafı var. Dokunanın yandığı vesaire, medya patronluğunun şunun bunun hani o güç şeyi zaten kimseye kalmıyor aslında. Fakat o gücü de iktidarı da bir anlamda medyada da elde edenler tıpkı siyasette olduğu gibi yitirene kadar o iktidarlarını zaten bir noktada yitiriyorlar. Çünkü muhakkak o bir devri daim yaşıyor. Ama düzenin kendisi medyadaki her zaman kendini koruyor. Ve artık gazetecilik tamamen oksijensiz kalmış durumda Türkiye'de. Ne kadar nasıl sürdürülebiliyor minik adacıklar, yani muhabirlerin veyahut da işte yazarların bireysel çabalarıyla diyelim artık ayakta durabiliyorsa o var yani ortada, ama haber almıyoruz. Türkiye'de gerçekten aslında olan birçok şeyi, işte ne yolsuzluk var Türkiye'de böyle bakarsanız, ne ondan sonra ciddi işte insanların yaşadığı sorunlar var vesaire, ama bir anlamda bakıyorsunuz ortalık vahşi batıya dönmüş durumda. Herkes birbirine silahla saldırıyor, ediyor. İşte polis mesela işte İzmir'de olduğu gibi çekip birisini şak diye vurabiliyor. Yani bu noktadayız ve o olay da unutuldu. Evet, evet. Yani. Yani bu kadar kısa zaman geçmesine rağmen bir haftada bu olay yok artık gündemde. Bellek deliğinde kayboldu gitti. Çünkü muhakkak yeni bir şey oluyor, işte yeni bir şiddet olayı oluyor vesaire, o eşik sürekli yükseliyor. Ama işte bir de günlük hayatta hiç kayda geçmeyen ne şiddetler ne olaylar var. Biz en ekstrem uçları görüyoruz artık sadece. Artık haberlere girebilecek şiddet bir anlamda eşiğini aşan şeyleri duyabiliyoruz ancak. Ve en önemlisi dediğim gibi Türkiye'nin o müthiş içe kapanması artık iyice pekişiyor. Bir yandan da işte diyorum başka şey konuşamıyoruz. Kayıtsız da kalamıyorsunuz çünkü. Bunlar olurken Türkiye'de hani ben döneyim de mesela şu an Macaristan'dan bahsedebileceğim çok şey var. Hakikaten çok da paralellikler de var orada aslında Türkiye ile ilgili. İşte mesela MHP ile bir anlamda AKP'nin 2007'deki cenazelerde, asker cenazelerinde o dönemde AKP adımını atamıyordu cenazelere neredeyse. Orada işte, işte ülkücülerin vesaire sloganlarıyla dünya dar ediliyordu. Ama şimdi cenazelerin sahibi 5 yıl sonra AKP ve orada da çok işte MHP ile bir anlamda birbirlerine çok flört ve paslaşma halindeler. Ülkücüler arkanızda diye söyleniyor şu anda. Evet, bugün işte ülkücüler arkanızda, işte dünya döndü. Evet, ülkücüler çok şey arkanda değişti, başbakan şey dediler değil mi? Evet, yani bunu açıkça söylediler değil mi Can? Evet. Evet, evet, söylediler. Ve şimdi işte işte Macaristan'da da dönüp baktığınızda bir anlamda hem merkez sağ Fidesz iktidarıyla tıpkı Türkiye'de olduğu gibi parlamenterin çoğunluğuna sahip, neredeyse anayasal çoğunluğa sahip. Orada daha da büyük bir çoğunluk var. Fidesz partisiyle aşırı sağ Jobbik'in müthiş bir işte şeyi var, dayanışması, paslaşması var. Hem birbirleri rekabet halindeler, hem de birbirlerini besliyorlar. Sürekli orada da milliyetçilik ve bir anlamda o aşırı sağ çizgiyi yükseltmekte. Orada da mesela işte bir tiyatro tartışmasıydı vesaire, sanat üzerinden tartışma oluyor. Orada da işte bu entelektüeller üzerinden çok tartışma oluyor. Ve hepsinde işte Jobbik ve şey Fidesz birbirleriyle adeta bir ikizleşme halindeler. Bunlar mesela işte çok hani Türkiye ile paralel durumlar, ama tabii Macaristan'ın hep farklı bir konteksti var. İster istemez çünkü orada Kürt sorununda gibi bir şey yok, bir şey yaşanmıyor. Ondan sonra veyahut da Avrupa Birliği'nin tabii gerçekleri farklı. Bu arada benim bir oğlum var ve anne sabah oldu mu diyerek. Evet, soruyor. Sabah oldu evet, ama Türkiye için sabah olmadı. Hala karanlıktayız. Evet, programın bir türlü şafak sökmüyor. Programın bitmekte olduğunu da oğlundan bu şekilde öğrenmiş, uyarısını almış olduk. Evet. Evin hükümdarının darbesiyle asıl iktidar sahibi. Evet, her evet. Yerde bir iktidar sahibi var. Vardır muhakkak. Evet. Yani belki de bu Macaristan ve evet, bu gibi konulardaki izlenimlerini de bir şekilde kaleme de dökebilirsen Açık Radyo sitesinde de yayınlamak ilginç olabilir aslında, eğer başka. Ya muhakkak tabii ki, yani bu aslında işte bu kendi kendimize, bu medyadan bahsediyorduk işte, genel yayın yönetmenleri, tabii genel yayın yönetmenleri hazretleri diyelim, onların farklı bir şeyi oluyor, gündeme boyun eğmesi, otosansürü oluyor. İster istemez hani ben kendimi de bu noktada eleştireyim. İşte gündeme teslim olma hali, insan istemese de işte vesaire gibi bir durum oluyor. İnadına daha çok yazmak, daha çok bir anlamda Türkiye'nin o içe kapanıklığını kırmak. Bakın dışarıda da bir dünya var. Gerçek sorunlar da bunlar. Bunları tartışmamız lazım aslında, diyor olmak lazım belki. Çünkü işte Macaristan'da da tekrar çok kısa söylersem, Viktor Orban'ın, başbakanın, orada da çok kutsal bir figür gibi Erdoğan'a da bir anlamda çok benzetiyorum bazı bakımlardan, yeni sağ bir kültür oluşturacağız. Aslında Erdoğan'ın da dindar nesil tartışmasıyla söylemek istediği buydu. Kendi kültürünü yaratmak, ki o kültür artık hani yeni iktidarlar, yeni sürekli şeyler, seçmenler, yeni bir destek halkası yaratsın, onu beslesin partiyi, tek partiyi diye. Aslında tamamen aynı zihin yapısı söz konusu. Evet. Vallahi. Evet. Çöktük. Çöktük vaziyette. Peki, konuşmaya devam edeceğiz ve demin de tam da söylediğin gibi bunları defalarca, defaatle vurgulayıp üstüne gitmekten başka bir yol da bilmiyoruz. Yok da zaten, yani bu mücadele olduğu sürece de umut olacaktır. Evet, bir bilim kurgu filmi gibi aslında. Yani o hep bilim kurgu filmlerinde de kurtarılmış adacıklarda hep mücadele devam eder ya bir anlamda. Onun tek şansımız belki de o. Evet, mücadele tek umut kaynağı o mücadeledir, evet. Zaten. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Oldu. İyi günler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.